Radio 1. Nadia Moussaïd. Dit uur in Nieuws & Co. Leden van Land- en Tuinbouwvereniging LTO Nederland geven de inhoudelijke voorstellen van stikstofadviseur Johan Remkes het rapportcijfer 5,8. Wat zegt dat cijfer volgens de voorman van LTO, Sjaak van der Tak? Ik vraag het hem zo. En minister Kuipers heeft het waarschuwingsniveau van corona opgeschroefd na de nieuwste cijfers van het RIVM. Nu eerst het NOS-journaal met Kirsten Klomp. Het leven wordt de komende tijd nog duurder, zeker in Nederland. Dat verwacht het Internationaal Monetair Fonds. De inflatie blijft ook volgend jaar hoog en de economische groei in Nederland zakt volgend jaar bijna helemaal weg naar 0,8%. Volgens de hoofdeconoom van het IMF moeten centrale banken hun focus vooral houden op het temmen van de inflatie. Volgens hem zijn prijsplafonds en ongerichte subsidies niet de oplossing. Daarmee gaan de overheidsuitgaven omhoog, wat juist tot meer inflatie kan leiden. De ziekenhuizen willen financiële ondersteuning voor de stijgende energiekosten. Volgens de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen komt het verlenen van zorg ernstig onder druk te staan door de hoge kosten. De ziekenhuizen schatten dat ze dit jaar 43% meer betalen voor energie. En volgend jaar verwachten ze een toename van 175% ten opzichte van vorig jaar. De ziekenhuizen noemen de nieuwe prijzen onbetaalbaar en willen dat de politiek ze financieel ondersteunt. Er is een flinke stijging van het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis. Vooral kwetsbare groepen lopen risico, zoals 70-plussers en mensen met onderliggende aandoeningen, zegt het RIVM. En daarom moet het alarmniveau omhoog, vertelt een woordvoerder. Dat betekent dat er nog wel beperkte druk is, zeg maar, op de zorg, het aantal ziekenhuisopnames. Maar dat het virus zoveel rondgaat dat het toch verstandig is om voor de meer kwetsbare mensen om zich zo goed mogelijk te beschermen. En dat kan door vaccinatie, door iets meer afstand te houden. Of waar dat niet kan, bijvoorbeeld mond-neusmaskers te dragen. Je kan ook kwetsbare mensen helpen door een zelftest te doen voordat je bijvoorbeeld op bezoek gaat bij hen. Op dit moment liggen er 1160 coronapatiënten in het ziekenhuis. En dat zijn er meer dan tijdens de piek van de zomergolf. In een loods in Nijkerk is gisteren een drugslab gevonden, meldt Omroep Gelderland. Er zijn 10 verdachten aangehouden. De politie is op het terrein een groot onderzoek begonnen. De agenten met automatische wapens houden sinds gisteravond de wacht. De politie heeft in een huis in Almere drugshandelaar Piet W. aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij 2 liquidaties. Piet W. zou onder meer achter de moord op oud-profvoetballer Kelvin Meenaert zitten. En Michael Korrel heeft bij de WK Judo in Oezbekistan een bronzen medaille veroverd in de klasse tot 100 kilo, net als in 2019. In de halve finale legde Korrel het af tegen een Oezbeek, maar in de troostfinale was hij wel de sterkste. Stikstofminister Van der Wal zegt dat er op het ministerie van Landbouw helemaal geen lijst is met de 500 à 600 grote stikstofuitstoters. Bemiddelaar Johan Remkes zei zondag in het tv-programma Buitenhof dat er wel zo'n lijst is. Remkes adviseert het kabinet onder meer om de zogenoemde piekbelasters, vooral grote veehouderijen, binnen een jaar uit te kopen. Volgens Van der Wal ontstaat er nu onterecht het beeld dat het ministerie al weet welke bedrijven dat zijn. Na een stikstofoverleg vandaag zei de minister niet te weten wie die piekbelasters dus zijn. Je kunt heel veel verschillende definities van piekbelasters maken. Hoe dicht is iemand op bij Natura 2000? Of is het puur op emissie? Of is het op hoeveelheid dieren? Daar kun je allerlei definities aan koppelen. Zover zijn wij helemaal niet. Het kabinet komt vrijdag officieel met een reactie op de adviezen van Remkes. De NAVO laat de jaarlijkse oefening met atoomwapens doorgaan. De training nu annuleren zou een verkeerd signaal zijn naar Moskou. Dat zei NAVO-secretaris-generaal Stoltenberg voorafgaand aan een NAVO-vergadering in Brussel. Rusland heeft sinds de inval in Oekraïne herhaaldelijk gedreigd met de inzet van atoomwapens. Stoltenberg noemde dat gevaarlijk, maar benadrukte dat de NAVO geen signalen ziet dat Rusland een aanval daarmee voorbereidt. Het weer. Vanavond en vannacht daalt de temperatuur snel tot iets boven het vriespunt. Morgen is het opnieuw vrij zonnig en dan maximaal 17 graden. En wij gaan naar de verkeersinformatie met Bianca Damink. De dinsdagavondspits verloopt altijd behoorlijk druk. Er staat nu ook al ruim 400 kilometer file. Wat opvalt is een ongeluk op de A28 van Groningen naar Zwolle tussen de Wijk en de afrit Nieuw-Leuzen. Het kost je een half uur extra. De rechterrijstrook is dicht. Bij Renkum is een ongeluk gebeurd op de A50 van Apeldoorn naar Os. Daar ben je 20 minuten langer onderweg en er is één rijstrook dicht. En op de A4 van Amsterdam naar Den Haag heb je een kwartier op onthoud tussen Schiphol en Roelof Arendsveen. Dat komt door een auto met pech. De rechterrijstrook is dicht. Ster. It's a Sunweb holiday. Bevende beginner of ervaren expert? Een skivakantie is altijd 100% genieten. Bij Sunweb boek je nu zorgeloos en voordelig. En altijd inclusief skipas. Jouw perfecte skivakantie vind je nu op sunweb.nl. Sunweb. Creating memories. Ondernemers en managers hebben bij alles wat ze doen een doel voor ogen. Herstructureren. Reorganiseren. Terug naar de basis. Wat hun stip op de horizon ook is, ze weten dat ze op de weg ernaartoe kunnen rekenen op de juridische expertise van Buren. Buren. Legal Tax Notary. Al 20 jaar eenvoudig online boekhouden. Wat is uw doel? Buren. Your goal. Our drive. Attentie alle reizigers. Vlieg heerlijk comfortabel en spaar sneller voor korting op tickets, extra beenruimte en meer. Het kan met de Flying Blue American Express Gold Card. Vraag uw kaart nu aan en ontvang het eerste jaar 50% korting, 50 experience points en 40.000 miles. Bekijk de voorwaarden op americanexpress.nl. Het Nederlands Blazers Ensemble gaat on tour langs Nederlands mooiste zalen met Eternal Delight. De elektrificerende, ritmisch opwindende muziek van de Britse avant-terrible Steve Martland in contrast met de warme, verstilde klanken van de Georgiër Gia Kancheli. Kijk op nba.nl. Als ondernemer wil je vooruit. Je bent altijd bezig met morgen. Bij Vattenfall helpen we jou als ondernemer stappen te maken. Klein en groot. Zoals met een persoonlijk energieadvies. Is jouw zaak al klaar voor de toekomst? Ga samen met ons op weg naar fossielvrij leven. Kijk op vattenfall.nl/jouwzaak. Vanaf 13 oktober, Eternal Delight. NBA.nl. Bolpianos.nl. De ruimste keuze van akoestische piano's in geheel Europa. NPO Radio 1. NOS NTR. Er is geen boer te vinden die niet om de natuur geeft. Een deel van de boeren ervaart dat ze nu als verliezer in het verdomhoekje worden gezet. Alsof het allemaal hun schuld is. Gespreksleider Remkes had zeker wel oog voor het leed van de boeren. Nadia Moussaïd. Nieuws en Co. En toch krijgt hij maar een nipte voldoende van de achterban van de land- en tuinbouworganisatie, de LTO. Een 6-min is het geworden voor zijn inhoudelijke voorstellen in het stikstofdebat. Vorige week waren de reacties voorzichtig optimistisch over Remkes' werk van zowel de natuurorganisaties als de boeren. LTO-voorzitter Sjaak van der Tak, goedemiddag. Goedemiddag. U heeft een enquête gehouden onder de achterban en zij geven het werk van Remkes een 5,8. U was vorige week nog optimistisch. Wat zegt deze ledenraadpleging? Nou, ik was wel in zijn algemeenheid optimistisch, maar ik had wel twee hele scherpe punten. Ja. Namelijk die piekbelasters en die zonering. Maar de achterban die ziet dat niet zozeer dat Remkes een slecht rapport of een 6-min rapport aflevert, zoals u zegt. Mm-hmm. Remkes' adviezen worden wel goed geduid. Maar die ziet toch met name met... Ja, die hebben een heel andere context. Wat bedoelt u? Namelijk de context is deze. 7 jaar zwalkend beleid van de overheid. En met name ook de laatste 3 jaar... met betrekking tot rechtsuitspraken... die gewoon heel nadelig op het boerenerf landen. En je ziet dan ook dat als we naar de laatste tijd kijken, en dat zegt Remkes ook in zijn rapport, 2022, dat heeft geen draagvlak van onze boeren, dat beleid. Ja. En we komen dus uit een moeilijke periode van, mag ik het zo zeggen, ja, in feite een boerenopstand, hè, demonstraties, acties en dan ook nog omgekeerde vlaggen. Ja. En we zien ook die boerenzakdoeken. Dus tegen die context hebben onze leden het kabinet eerder een 2 gegeven. Dus Remkes komt er met een klein zes minnetje, zoals u zegt, best aardig vanaf. Ja, dus in die context is een zes min goed. Als ik dat vroeger thuis probeerde met mijn rapportcijfer, dan kwam ik daar niet mee weg, hoor, thuis. Nou, ik meestal moest ook wat meer doen dan die zes min. Dat ben ik met u eens. Maar dus die zes min is voor Remkes. U zegt er is grote ontevredenheid met wat het kabinet de afgelopen jaren heeft gedaan. Maar er werd ook gezegd dat er, hebben jullie zelf gezegd, dat er nogal een verschil is tussen de tevredenheid van de boeren. Er is een groep ontevreden en een groep tevreden. Welke twee groepen zijn dat? Nou, eigenlijk kun je dat zien in, we hebben de 25 aanbevelingen van Remkes hebben omgezet in 12 vragen aan onze boeren, aan onze leden. Mm-hmm. En wat je ziet is bij één vraag van die 12, dat er uitersten zijn. Namelijk dan geven ze een antwoord op een schaal van 0 tot 10. Geven ze een 1 of een 2 en anderen geven op diezelfde vraag ruim voldoende. En welke vraag is dat? De piekbelasters. Dat gaat over de piekbelasters. Ja, ja. En daar zit natuurlijk een hele wereld achter. Hè? Want je zal maar dicht in de Natura 2000 gebied zitten. Dan zul je dat, die piekbelasters, binnen één jaar moet dat opgelost zijn. Laat ik het even kortheidshalve zeggen. Mm-hmm. Remkes zegt het veel genuanceerder overigens. Heeft hij ook in Buitenhof gedaan. Maar een boer ervaart dat wel zo. Dus dat betekent dat je of de lijn moet volgen dat je vrijwillig, dat is een dikke onderstreping, vrijwillig weg moet. Ja. Twee, binnen een jaar. Maar je kunt ook, Remkes zei dat ook bij Buitenhof, je kunt ook overgaan tot het, laten we zeggen, emissie reduceren. Dus omlaag brengen van de stikstofemissie. En dat kan via drie lijnen, duurzame innovatie en verplaatsen. Maar ik wil eerst even begrijpen wat dat grote verschil nou is eigenlijk binnen jullie leden op het onderzoek wat jullie nu hebben uitgevoerd. Ja. Dus een gedeelte geeft echt een 1 of een 2 en een gedeelte geeft een 9 of een 10. Maar ja, welke twee is, ja. En welke twee groepen zijn dat dan? Nou, de anderen zijn dan, die zeggen dat ze geen piekbelasten zijn. Hoewel we vandaag nog niet weten, dat zegt minister Van der Wal ook in de nieuwsuitzending, we weten nog helemaal niet wat piekbelasten zijn. Nee. Dus de een zegt, nou, ik ben het niet. En de ander zegt, ja, ik denk dat het voor mij wel geldt. En dat geeft die enorme uiterste weer. Ja, dus je ziet eigenlijk de groep piekbelasters, of de waarschijnlijke piekbelasters, of de boeren die denken dat ze een piekbelaster zijn, even correct geformuleerd, tegenover de boeren die denken, nou, ik ben absoluut geen piekbelaster. Zijn dat de twee groepen eigenlijk die zo uiterst tegenover elkaar staan binnen uw achterban? Dat klopt. Ja. U heeft het keurig geformuleerd. Maar hoe gaat u beide groepen dan vertegenwoordigen, deze beide groepen boeren? Nou, daarom hebben wij ook wel een statement gemaakt, ten aanzien van die piekbelasters. Kijk, wij snappen dat die piekbelasters ruimte opleveren voor degene die momenteel onder die uitspraak van de rechter teleurgesteld zijn. Al vanaf 3 jaar hebben we die rechtelijke uitspraak. Dat heet de zogenaamde pasmelders. Programmatische aanpak stikstof. Dan kon je legaal boeren. Als je zo'n melding deelt, ja, die is onderuit gehaald bij de rechter. Ja, dat moeten we misschien even uitleggen wat het betekent. Dat waren boeren die mochten ietsjes meer stikstof uitstoten. En dat is eigenlijk door de rechter illegaal verklaard, toch? Exact, dat zijn de pasmelders. Dat zijn de pasmelders, ja. 2500. Mm-hmm. En met die piekbelasters zou je die kunnen verplaatsen of zou je die stikstof van hen kunnen reduceren. Dan schep je ruimte voor die pasmelders. Ja. Dat is op zich mooi, maar dan moet alles, zegt Remkes, eigenlijk binnen een jaar. En ja, ik denk bij mezelf, veronderstel dat je nou wel het doel haalt met die piekbelasters, dus de stikstof omlaag brengt of verplaatst het bedrijf, of een andere vorm van bedrijfsvoering doet, natuurinclusieve landbouw, of inderdaad die gebruik maakt van de stoppersregeling, die er ook nog moet komen, mm-hmm, dan lukt dat bijna niet in een jaar. En wij willen eigenlijk voorkomen dat er teleurstelling komt. Dus ik ga met die piekbelasters, zijn voor ons van wezenlijk belang om hen, om de erkenning, zoals Remkes dat ook zegt, in het kader van de menselijke boer, die menselijkheid, ook daar in ieder geval voor hen op te nemen. Maar uiteindelijk moet dat natuurlijk wel gebeuren om ervoor te zorgen dat er stikstofruimte komt voor die pasmelders, boeren. Dus u gaat wel zorgen dat die piekbelasters stoppen. Daar gaat u zich wel voor inzetten. Nou, ik ga me in ieder geval voor de positie van die piekbelasters sterk maken. Uh-huh. Zodat ze in ieder geval voor hunzelf de keuze kunnen maken hoe ze met hun bedrijf verder willen. Ja. Zodat er ook ruimte komt voor die anderen, dat pasmelders weer legaal kunnen boeren. Ja, en wat verwacht u van het kabinet met deze uitkomsten in de hand van deze enquête onder jullie leden? Ja, dat zie je dus ook waarom dat cijfer maar in uw ogen een 6, min en in onze ogen een 5,8 is. Maar wij zien dat boeren hier toch wel echt van zeggen. Ja, het gaat erom dat het kabinet ons vertrouwen biedt. Dat het kabinet weer beleid maakt wat draagvlak met en voor en door onze boeren kan plaatsvinden. Goed. En dat is wel essentieel van belang, waarbij vrijwilligheid in plaats van onteigening voorop staat. Dank u wel, LTO-voorzitter Sjaak van der Tak. Wij gaan weer naar Bianca Damink voor de situatie op de weg. En de meeste vertragingen heb je op de A28 van Groningen naar Zwolle, tussen de Wijk en de afrit Nieuw-Leusen. Daar is een ongeluk gebeurd. Er is een rijstrook afgesloten. Er staat nu 8 kilometer file. De vertraging is opgelopen tot 50 minuten. Er is meer nieuws. Een aantal kerken gaat ruimtes creëren waar mensen 1,5 meter afstand kunnen houden. Daar kunnen dan mensen met een kwetsbare gezondheid plaatsnemen, nu het aantal coronabesmettingen weer toeneemt. Kerken hebben veel te maken met kwetsbare groepen, zoals ouderen en eenzame mensen. De gemeente Utrecht ontkent dat tientallen statushouders hun baan hebben opgezegd, omdat ze liever een uitkering wilden. Het zou gaan om slechts 6 mensen, zo schrijft wethouder Streefland aan de gemeenteraad. Het Financiële Dagblad schreef eerder dat tientallen statushouders ontslag hadden genomen nadat zij versneld een woning hadden toegewezen gekregen. En de man die verdacht wordt van de moord op de Britse peuter Maddie McCann wordt aangeklaagd voor nog 2 zaken van seksueel misbruik van kinderen in Portugal. Ook wordt de 45-jarige Duitser verdacht van 3 verkrachtingen, zo meldt de Duitse justitie. De man zit momenteel in de cel voor de verkrachting van een vrouw in 2005, ook in Portugal. Het alarmniveau voor corona gaat omhoog. Dat heeft minister Kuipers van Volksgezondheid vanmiddag aangekondigd. Dat doet hij op advies van het RIVM, want het risico voor kwetsbare groepen neemt toe door deze nieuwe coronagolf. Suzanne van den Hof is epidemioloog bij het RIVM. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, wat is het alarmniveau nu? Ja, wij noemen het zelf de thermometer. Die heeft 4 standen. En die is vandaag van stand 1 op stand 2 gegaan. Yeah. En dat betekent eigenlijk dat er nog wel... er is veel circulatie van het coronavirus. Mm-hmm. Het gaat veel rond. Maar er is nog beperkte druk op de zorg en op de samenleving. Maar omdat het zoveel rondgaat, is de kans toch groter dat je het virus tegenkomt. En daarom zeggen we, er zijn hogere risico's eigenlijk voor kwetsbare groepen. En die kunnen van alles doen om zichzelf beter te beschermen. Welke kwetsbare groepen zijn het? Ja, dus de belangrijkste groepen zijn de mensen op basis van leeftijd. Dus de mensen vanaf 70 jaar. Mm-hmm. En mensen met immuunstoornissen. Zoals? Dat zijn eigenlijk de echt kwetsbare mensen. Maar ook mensen die boven de 60, mensen met andere onderliggende aandoeningen die ook in aanmerking komen voor de griepprik. Die hebben ook wel een iets hoger risico op ernstige ziekte door het coronavirus. En die worden dus ook actief opgeroepen om zich te laten vaccineren. Ja, dus is de oproep dan deze mensen die dus extra kwetsbaar, die dus kwetsbaar zijn nu met deze nieuwe coronagolf, die moeten zich laten vaccineren, of moeten zij ook andere maatregelen nemen? Nou, het belangrijkste is toch wel echt vaccinatie. Dat is gewoon het beste middel wat we hebben om ernstige ziekte te voorkomen. En we zien ook dat in de ziekenhuisopnames op dit moment vooral mensen van boven de 70 worden opgenomen. Mm-hmm. En een groot deel daarvan heeft ook nog niet een booster of een herhaalprik gehaald. Dat laat wel zien dat extra vaccinatie gewoon echt helpt om het risico te beperken. Ja, en dat zijn dus wel mensen boven de 70 met onderliggend lijden. Het geldt voor iedereen boven de 70 jaar. Okay. Want eigenlijk mensen boven de 70, dus ook op basis van leeftijd, hoe ouder je wordt, hoe minder goed je immuunsysteem eigenlijk werkt. Mm-hmm. Dus dan ben je ook kwetsbaar als je geen andere onderliggende aandoeningen zou hebben. En voor mensen onder de 70 ben je echt kwetsbaar als je ook echt immuunstoornissen hebt. Ah, duidelijk. En wat zien jullie nu in de ziekenhuizen? Neemt die druk ernstig toe? Wat is de situatie nu? Ja, er liggen nu ongeveer 1100 mensen met corona in het ziekenhuis. Mm-hmm. Dat is ongeveer vergelijkbaar met wat we in de zomergolf zagen. Die ook door BA5 werd veroorzaakt, net als Dave. We zien gewoon eigenlijk in alle alle de gegevens die we hebben, zien we dat nog het aantal infecties doorstijgt. En ja, dat betekent dus ook dat de druk op de ziekenhuizen toeneemt. Maar het is nog niks vergeleken met de vorige wintergolven. Ja, en liggen mensen op de verpleegafdelingen of op IC's of op allebei? Nee, het is vooral op de verpleegafdelingen. Eigenlijk het aantal mensen dat doorstroomt naar de IC, omdat ze zo ernstig ziek zijn, dat is eigenlijk laag. Ja. En dat komt eigenlijk door de Omicron-variant, maar ook wel doordat steeds mensen toch wel enige vorm van bescherming hebben door vaccinatie of eerdere infecties. Ja, en kun je zeggen, want door Omicron worden mensen minder ziek, maar kun je zeggen dat daar ook een afzwakking plaatsvindt, dat mensen nog minder ziek worden van deze huidige Omicron-variant, die BH5? Nee, het is niet zo dat deze BA5-variant tot minder ernstige ziekte leidt, maar het is wel zo dat steeds meer mensen gewoon al afweer hebben opgebouwd, waardoor de impact van een nieuwe coronabesmetting toch weer iets kleiner is. Ja. Maar niettemin hebben we wel de thermometerstand op 2 gezet, omdat er zoveel virus op dit moment rondgaat, dat de kans toch best wel groot is dat je, dat je besmet wordt als je niet extra oplet. Ja, en moeten we dan nu ook weer naast het vaccineren, wat jullie natuurlijk adviseren, zijn er ook andere maatregelen die we moeten nemen? Mondmaskers bijvoorbeeld? De basismaatregelen die gelden eigenlijk voor iedereen. Hè, en het belangrijkste is dus vooral als je klachten hebt, test je. Mm-hmm. En als je een positieve test hebt, blijf dan thuis, zodat je geen andere mensen kan besmetten. Hoest in je elleboog, handen wassen helpt tegen alle infecties. Dus dat is ook altijd goed. Maar voor kwetsbare mensen, daarvoor zeggen we van ja, neem echt extra maatregelen. Dus vermijd drukte. En als dat niet lukt, ja, overweeg dan toch om een mond-neusmasker op te doen. Ga op rustige tijden naar de supermarkt. En als je zelf bij kwetsbare mensen op bezoek gaat, kan je hen ook helpen door een zelftest te doen voordat je daar naartoe gaat en er niet naartoe te gaan als je klachten hebt. Ja, goed, duidelijke adviezen. En de nieuwe vaccinatieronde is al een paar weken bezig. Op de site van de overheid staat dat iedereen die in 1960 of eerder is geboren een afspraak kan maken. Maar het lukt op dit moment vrijwel iedereen om een afspraak te maken voor een vaccinatie. Hoe zit het nou precies? Mag iedereen een afspraak maken voor een vaccinatie of niet? Voor zover ik weet is iedereen geboren in 1960 of daarvoor aan de beurt. Mm-hmm. En elke dag komt daar ongeveer een jaartal bij. Yeah. Dan zijn we met nog 2 jaartallen erbij. Dan hebben we iedereen boven de 60 gehad. En daarna wordt het opengesteld eigenlijk voor iedereen. Oké, goed. Dank u wel voor deze toelichting. Suzanne van den Hof, epidemioloog bij het RIVM. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. De marker Wadden, hoe gaat het daar nou eigenlijk mee? U weet het misschien nog wel. Het was in 2016 een groot opgezet natuurproject, waarbij een groep kunstmatige eilanden de waterkwaliteit moesten verbeteren. En deze week wordt opnieuw de balans opgemaakt. Verslaggever Roel Pauw nam vandaag een kijkje. Als u gaat wandelen, blijft u alstublieft op de paden. Net buiten de paden kunnen vogels gaan zitten rusten. En dan zou u de rust van de vogels verstoren. Ook voor uw eigen veiligheid blijft u op de paden. Want er zijn slipvelden aangelegd. En een slipveld is net vergelijkbaar met een bak met drijfzand. Dus als u daar toevallig aankomst op de marker Wadden, voor wie er nog nooit is geweest. Het is een geheel van eilandjes, plassen, moerasjes. En net als op de echte Waddeneilanden duinen, compleet met helmgras. En op het strand zelfs een beetje branding. In 2016 was dit allemaal nog water. Troebelwater. En daar moest iets aan gedaan worden. Dus toen is een begin gemaakt met het opspuiten van eilandjes. En wat er volgt, dat klinkt als een soort scheppingsverhaal. Ten eerste is het gelukt om met slip van wat hier aanwezig is in het Markermeer de eilanden te bouwen. Ze hebben alle stormen overleefd. De eilanden werden snel gevonden door de vogels. De vegetatie kwam ook al heel snel. Ik was hier in 2017 voor het eerst. En dan zag je de moerasandijvie en de sprietjes al opkomen. En nu is het gewoon echt mooi groen. In 2020 kwam er echt vis. Het project Marker Wadden moet een paar dingen opleveren. Het moet dagjes mensen lokken. Nou, dat is gelukt. Zelfs boven verwachting. En het moet een vogelparadijs worden. Op een schoolbord bij het restaurant staat wat er vandaag is gezien. Watersnips, melken, baardmannetje en nog een heleboel meer. Maar Menno Bart heeft het de afgelopen 5 jaar veel systematischer gevolgd. En hij heeft ze zien komen, de vogels. Ja, daar zit een soort progressie in. Het draait nou zo'n dikke 6 jaar. En met de nieuwe plantengroei komen ook nieuwe vogels. Dus die velduil bijvoorbeeld, die is er nog niet zo lang. Maar die houdt wel van wat structuur. Maar een kluut, die was er in jaar 1 al. Want die heeft genoeg aan zacht slik met muggenlarven. Nou, die zijn hier plenty, dus dat draaide gelijk. En 2 jaar geleden lachstern broedend. Was uitgestorven in Nederland? Ja, die was er niet meer. Dus die heeft opnieuw dan een beoordeling gemaakt zelf. Niet van bordje erbij, lachsterns linksaf, maar gewoon... Het kan weer. Hè? En het gaat dan maar om 1 paar. En dan denk je, ja, wat stelt het nou voor? Maar het is meer een signaal dat je zegt, nou, als het habitat dus goed is... dan zijn vogels de eerste, en wetlandvogels helemaal... die dat habitat dan ontdekken en dan gebruik van gaan maken. En dat is wel een hele mooie, denk ik. Marco Wadden is ook aangelegd om de waterkwaliteit van het meer te verbeteren. Daar zien we al sporen van. Dat gloort een beetje. Vooral aan de leizijde van het Markermeer, de rustige kant... waar de golven niet zoveel impact hebben op het water. Daar zien we heldere zones ontstaan. En dat zal de komende jaren zich nog wel uitbreiden. En juist in die heldere zones, daar is meer voedsel beschikbaar. Dus dat gaan we ook de komende jaren nog wel ondervinden. Ik weet niet of ik over mijn 5 minuten heen ben... maar ik denk dat dat de belangrijkste bevindingen zijn van de afgelopen 5 jaar. Wat dit hele project ook en vooral duidelijk moet maken... is of bouwen met slip eigenlijk wel kan. Dat is hier voor het eerst op grote schaal uitgeprobeerd. Roel Posthoorn, projectdirecteur en founding father van de Markerwadden... is niet ontevreden. Nou, heel kort gezegd, het voldoet aan de verwachtingen... maar we hebben wel heel veel moeten leren, zeg maar. Dus het is wel anders verlopen. In het eerste jaar was eigenlijk de verwachting van... nou, dat slip, dat moet je 2 keer bijvullen of zo... en dan is het op hoogte. Maar dat zakte echt wel sneller en meer in dan dat de verwachting was. Dus er is in de jaren... is er een paar keer een laagje extra opgespoten. Ja. Maar wat we ook gehoopt hadden was dat we het project zouden kunnen eindigen met, ja, bij wijze van spreken, een computermodel om te kunnen voorspellen van hoeveel slip moet je nou precies ergens neerleggen om op die of die hoogte te eindigen. Ja. En dat bouwen met slip, dat kent zoveel variabelen, dat het echt in een model gieten, dat is de onderzoekers nog niet gelukt. Dus die willen heel graag nog wel even door met onderzoek, want ja, dan heb je het nog meer in de vingers. Deze tussenbalans, maakt die u gelukkig? Ja, absoluut. Ja? Ja. En zometeen, de Nederlandse ziekenhuizen maken zich zorgen over de energiekosten die ze volgend jaar voor hun kiezen krijgen. Welke gevolgen kan dat hebben voor de zorg? Dat hoort u zometeen. Overweldigende video-installaties van onder meer Bill Viola, Marina Abramovic en Steve McQueen zijn te zien naast de Utrechtse caravaggisten van het Centraal Museum. Bezoek de tentoonstelling Double Act, nu te zien in Centraal Museum Utrecht. Ondernemers en managers hebben bij alles wat ze doen een doel voor ogen. Innoveren, investeren, de volgende stap zetten. Wat hun stip op de horizon ook is, ze weten dat ze op de weg ernaartoe kunnen rekenen op de juridische expertise van Buren. Buren. Legal Tax Notary. Stel je voor, ons kantoor energie-neutraal. Mag wat kosten? Besparen juist. Je bedrijf verduurzamen? Dat kan met een duurzame financiering van ING. We kijken graag met je mee naar de financiële voordelen. Ga naar ing.nl/duurzaam financieren. Oké, what's next? Elektrisch wagenpark? Wat is uw doel? Buren. Your goal. Our drive. Rustgevend, hè? Ervaar buitengewoon slaapcomfort met Vispring. Handgemaakte matrassen uitsluitend gevuld met de zachtste natuurlijke materialen. Ga naar een dealer bij jou in de buurt en ontdek een duurzame nachtrust met 30 jaar garantie. Vispring. Natuurlijk. Gelderland levert je mooie streken. Ontdek dit najaar de Achterhoek op zijn mooist. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen tijdens het wildseizoen. Kijk op achterhoek.nl. Professioneel boekhouden? Geef je boekhouding een boost met Twinfield. Twinfield.nl. Van 8 tot en met 15 oktober is het Dutch Food Week. In heel Nederland zijn er die week activiteiten en evenementen die in het teken staan van ons eten. Kijk op dutchfoodweek.nl en ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is. Dutch Food Week 2022. Lekker en gezond. Bolpianos.nl. De ruimste keuze van akoestische piano's in geheel Europa. NPO Radio 1. Het is 17:30. Fijn dat u luistert naar Nieuws & Co. We gaan naar het NOS Journaal met Kirsten Klomp. Het leven wordt de komende tijd nog duurder, zeker in Nederland. Dat verwacht het Internationaal Monetair Fonds. De inflatie blijft hoog en de economische groei zakt volgend jaar bijna helemaal weg naar 0,8%. Ook wereldwijd neemt de groei af, maar minder hard. En ook ziekenhuizen zeggen dat de energierekening straks onbetaalbaar wordt en dat de zorgverlening ernstig onder druk komt te staan. Ze vragen de politiek daarom om een tegemoetkoming in de kosten. En als dat niet gebeurt, moeten er volgens ziekenhuizen harde keuzes gemaakt worden. Het aantal coronapatiënten dat in het ziekenhuis is opgenomen is de afgelopen week flink gestegen. Vooral kwetsbare groepen lopen risico door een nieuwe coronagolf. Het RIVM waarschuwt ouderen en kwetsbaren om extra op te letten en de herhaalprik te halen. En na 11 jaar vertrekt de Nederlandse wielerploegleider Servaas Knave bij Ineos. Dat meldt de Britse ploeg op Twitter. Knave won als ploegleider met renner Bradley Wiggins en Chris Froome meerdere keren de Tour de France. En wij gaan naar de verkeersinformatie met Jolanda van der Velden. Het is behoorlijk druk op de weg, maar de meeste files die staan bij Rotterdam en in het zuiden van het land. Het is druk op de A10 Noord door een ongeluk bij knooppunt Koenplein. Daar zijn 3 rijstroken dicht. Vooral op de A5 heb je daar last van richting Amsterdam. Voor de aansluiting met de A10 heb je een half uur tijdverlies. Verder is het druk op de A28 van Groningen naar Zwolle, tussen de wijk en de afrit Nieuw-Leusen. De vertraging is daar ruim een half uur door de nasleep van een ongeluk. De andere kant op sta je ook nog vast bij Staphorst richting Groningen. Dat komt door werkzaamheden. Daar is de vertraging ook ruim een half uur. En dan is het nu tijd voor het weer met Marco Verhoef. Ja, ik zie een beetje zon achter hier in de studio. Wat voor weer is het nog op dit moment in de rest van Nederland? Ja, dat je een beetje zon ziet, dat komt vooral omdat die al vrij laag staat. Oh. We gaan natuurlijk een eind het seizoen in. Want het is eigenlijk best helder te noemen. Met wat stapelwolken, daarvan gaan er nog een hoop verdwijnen. En dat betekent dat op veel plaatsen, zeker in het binnenland, het ook behoorlijk helder wordt. Levert 2 dingen op. Een enkele mistbank. Maar vooral ook lage temperaturen. In delen van Brabant bijvoorbeeld. En misschien Noord-Limburg. Kan het kwik wel eens akelig dicht bij het vriespunt komen. Dus een koude nacht. In de kustprovincies is het wat minder koud. En morgen loopt de temperatuur gewoon weer snel op. Want dan schijnt de zon ook weer geregeld. Wel wat wolken, maar het blijft droog. Blijft ook rustig met de wind. En morgen dan een beetje vergelijkbaar met vandaag 14 tot 17 graden. Een lekkere zonnige herfst dus. Ja. En de rest van de week? Ja, dat gaat wel veranderen. Want het wordt weer zonvalliger. Dat betekent dat we eigenlijk alle kanten op kunnen. We gaan vooral meer wind krijgen. Donderdagochtend bewolking en wat regen. Donderdagmiddag klaart het waarschijnlijk wel weer wat op. Vrijdag is wisselvallig met van alles en nog wat erbij. Maar vooral ook inderdaad de wind. En zaterdag zal het dan wel weer lang droog blijven. Temperaturen zijn wel vrij hoog. De nachten worden ook minder koud omdat er meer wind en meer bewolking is. En overdag 16 of 17 graden. Nou, best aardig toch? Zeker. Dankjewel. Als je volop van het leven geniet, dan kan het ook wel eens volop misgaan. Met je auto, op vakantie of in huis. Usain? No problem. Ah, precies. Bij Allianz Direct heb je online gemakkelijk je woon-, auto- of reisverzekering geregeld. Zodat als er iets misgaat, je meteen weer volop kan genieten. We zijn niet voor niets winnaar van de Independent Award voor beste autoverzekering van 2022. Allianz Direct. Hey. Zo'n lege batterij. Wat doe jij ermee? Ik lever hem in. En geef hem een nieuw begin. In elke lege batterij zit nog een dikke, vette plus. Inleveren dus. Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten. Wil je geen personeelsadministratie en werkgeversrisico's zoals ziekte, maar wel tevreden medewerkers en optimale flexibiliteit? Repay.nl. Payroll en uitzenden. Lege batterijen? Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten. Repay.nl. Payroll en uitzenden. Ga naar repay.nl. Geen e-mail op je tablet? Studentaanhuis.nl. Wij fixen het wel. Als je een auto koopt, koop je ook potentiële conflicten. Ik heb er laatst een gekocht. APK is nog geldig en de prijs was goed. Volgens de verkoper loopt hij als een zonnetje. Maar dat klopt iets niet. Gelukkig ben ik verzekerd bij ARAG, Want die kan ik altijd bellen voor een luisterend oor en de beste juridische hulp. Goedemiddag, met Mehmet van Arag. Hoe is het met u? Met Arag kan je op het recht vertrouwen. Arag, juridisch probleemoplossers. Een overspannen energienet. Greenwashing. Zonnepanelen die uit moeten als de zon te veel schijnt? Gaat lekker zo. Voor Groende stapte ik, Nicolette Kluiver, in bad om jouw aandacht te grijpen en uit te leggen wat er misgaat in onze energietransitie. En hoe je jouw bedrijf echt kan verduurzamen. Nieuwsgierig? Kom dan naar groendus.nl. Dat is handig. De basisbibliotheek van Management Boek. Er zijn maar liefst 20 bibliotheken voor alle grote thema's. Kijk op managementboek.nl/basis. 4000 bedrijven doen al mee. Wil je ook echt schone energie? Kom dan naar groendus.nl. Dit is Tot 6:30. Nieuws en Co. De ziekenhuizen maken zich zorgen over de energiekosten die ze volgend jaar voor hun kiezen krijgen. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, de NVZ, doet een beroep op de politiek om hen financieel te ondersteunen. De zorgverlening komt anders ernstig onder druk te staan. Voorzitter Ad Melkert van de NVZ. Goedemiddag, meneer Melkert. Goedemiddag. Hoe ernstig is de situatie? De situatie dreigt echt onhoudbaar te worden voor meerdere ziekenhuizen. Het ene ziekenhuis zit er wat anders in dan het andere. Maar als je zo naar het gemiddelde kijkt, dan zie je dat de energiekosten 2 à 3 keer zo hoog worden in de komende tijd dan gebruikelijk. Ja. En dat kost ziekenhuizen gewoon alle ruimte die er is om nog een beetje zwarte cijfers te draaien. En het geeft al helemaal geen mogelijkheden meer om nog te investeren in bijvoorbeeld digitalisering of duurzaamheid. Dat zijn allemaal afspraken die we ook hebben gemaakt met de regering. Ja, daar komt niks van terecht. Ja. Doordat alle marges verdwijnen. En op hoeveel euro's komt dat dan landelijk concreet neer? Nou ja, als je het landelijk gaat vertalen, is het nog moeilijk te zeggen over hoeveel het totaal is. Mm-hmm. Maar dat gaat om honderden miljoenen, als we het bij elkaar optellen. Mm-hmm. Maar we kijken nu ook gewoon naar ziekenhuizen zelf. Ik heb bijvoorbeeld een wat kleiner ziekenhuis. Die hebben normaal een rekening van zo'n 800.000 euro. En die moeten nu 2,3 miljoen gaan betalen. Aan de energiekosten alleen hebben we het dan aan over. Aan de energiekosten, ja. En een grote ziekenhuis van 3 naar 7 miljoen. En zo zie je gemiddeld ook dat 2 à 3 keer zoveel wordt voor ziekenhuizen. En dat kunnen we er niet bij hebben, want er speelt natuurlijk nog veel meer. Hè. De bouwkosten gaan omhoog en tegelijkertijd is er ziekteverzuim, uitgestelde zorg. Ja. De covid-cijfers lopen weer op, zoals we zien. Er wordt aan de deur gerammeld als het gaat om de arbeidsvoorwaarden en de cao. Dus ja, dat kan natuurlijk niet allemaal, dat kunnen we niet rondkrijgen. Maar wat zijn dan de consequenties? Want ziekenhuizen moeten verwarmd worden, ze verbruiken de nodige elektriciteit. Wat zijn de consequenties als het niet meer betaald kan worden? Consequenties is minder zorg en minder mensen die je kunt aantrekken. Minder beschikbaar, juist op het moment dat het nog weer veel meer nodig is, ook met de stijgende covid-cijfers. Mm-hmm. Dus dat gaat echt richting een crisissituatie die we met alle macht moeten zien te voorkomen. Ik ga daar morgen ook met minister Kuipers over spreken. Maar weet u, in de politiek wordt vaak gekeken naar het systeem zoals we dat kennen. Dat moeten zorgaanbieders en verzekeraars dan met elkaar oplossen. Mm-hmm. Nou, dat zal dit keer echt niet lukken. Dus daar zal ook de overheid met op zijn minst garanties of overbruggingsfinanciering over de brug moeten komen. En wat we ook nodig hebben is steun. Wat wilt u? Wat wilt u precies? U wilt steun van de banken en u wilt een overbruggingsfinanciering? Ja, ik wil eigenlijk een garantie, een zekerstelling van de kant van de overheid dat geen ziekenhuis door deze problematiek omvalt. Want dat kunnen we niet hebben, omdat er zoveel zorg nodig is. Voor de patiënten is het van het grootste belang dat alle ziekenhuizen goed kunnen blijven draaien. Nou, zoals het er nu uitziet, hebben we daar echt een probleem. Ja, en zijn er ziekenhuizen die nu al misschien hun deuren moeten sluiten? Er zijn er een paar, daar kan ik ook geen namen noemen, die echt heel dicht bij de afgrond staan. En als er niet ingegrepen wordt, dan gaan er echt ongelukken gebeuren. En op welke termijn zou dat gebeuren? Nou, dan hebben we het over tussen nu en zeg medio volgend jaar. En dan ga ik er even van uit dat deze herfst en de winter dat we opnieuw te maken krijgen met behoorlijk wat COVID of misschien ook de influenza, hè, de griep. Mm-hmm. En we zitten nog steeds met zeer hoge ziekteverzuimcijfers. Dat betekent dat je ook weer duurder personeel, hè, ZZP'ers, moet aantrekken. Het stapelt en het stapelt. Maar kunt u een inschatting geven om hoeveel ziekenhuizen dit dan zou gaan, die dus binnen nu en volgend jaar om zouden vallen? Nou, daar wil ik me nog even voorzichtig over zijn. Want alle ziekenhuizen die doen er natuurlijk alles aan om de zaken nog op koers te houden. Maar zoals ik u eerder zei, als je niet wil omvallen, dan zul je op een andere manier de buikriem moeten aantrekken. Dus minder zorg, minder personeel. En daar is dus niemand mee gebaat. Ja, en u gaat morgen met minister Kuipers praten. U wilt dus meer geld en een garantie van de banken. Maar daarmee is natuurlijk nog het personeelstekort niet opgelost. Hoe moet dat dan verholpen worden? Ja, daar wordt ook enorm hard aan gewerkt. En ook daar zou het kabinet meer over de brug moeten komen. U weet waarschijnlijk wel, want dat is de afgelopen jaar ook aan de orde geweest, dat de verpleegkundigen een achterstand hebben op de arbeidsmarkt als het gaat om hun inkomen. Mm-hmm. Dat betekent dat andere beroepen dus interessanter zijn om daar te gaan werken, terwijl we juist zoveel extra mensen nodig hebben. En ik vind het onbegrijpelijk dat het kabinet daar ook niet extra geld voor heeft uitgetrokken, zoals we hadden gevraagd en zoals de voorganger van minister Kuipers, de Jonge, wel heeft gedaan vorig jaar. En ook dat zal ik hem morgen dringend voorhouden, dat we dat hard nodig hebben. En anders, weet u, is goedkoop duurkoop. Want dan zul je weer meer ZZP'ers moeten aantrekken. Die zijn veel duurder dan personeel dat je echt in dienst kan nemen. Ja. Dus met z'n allen gaan we dan het schip in. Ja, goed. Morgen een hoop te bespreken dus. Dank u wel, voorzitter Ad Melkert van de NVZ. De NAVO wil Oekraïne nog meer steun geven in de oorlog met Rusland. Dat heeft NAVO-secretaris-generaal Stoltenberg gezegd een dag nadat raketten insloegen op meerdere Oekraïnse steden, waaronder Kiev, de hoofdstad. Verslaggever Wessel de Jong is nu in Kiev. Hoe is het daar op dit moment, Wessel? De dag die begon eigenlijk net zoals gisteren weer in de schuilkelder. Meteen opgestaan en de schuilkelder in toen het luchtalarm afging. Nou ja, toen dus gewoon uitvoerig het nieuws gevolgd. Raketten, dat melden ze dan precies wanneer ze dan het Oekraïnse luchtruim binnenkwamen. Ja, toen werd er eigenlijk gewacht op de eerste inslagen van die raketten, maar die bleven uit. En eigenlijk, tenminste, dat was het bericht dan van de Oekraïnse autoriteiten, dat het luchtafweer toch vandaag veel succesvoller is geweest. Dat een veel groter deel van die raketten en drones die het land binnenkwamen, dat die werden neergehaald. Nou goed, het is natuurlijk niet overal goed gegaan. Met name in het westen van Oekraïne is het niet goed gegaan. In Vinnytsia zijn explosies geweest. Dat is ook een plaats waar een belangrijke luchtmachtbasis zijn van de Oekraïners. Lviv, helemaal in het westen, is stevig geraakt. Vooral daar de elektriciteitsvoorziening. Dus Lviv heeft eigenlijk net zoals gisteren weer een behoorlijke tijd zonder elektriciteit gezeten. Nou ja, overal natuurlijk wel de nodige explosies. Ook de nodige explosies boven Kiev. Maar dus allemaal van luchtafweer van raketten die werden neergehaald. Nou ja, ondertussen natuurlijk nog even de balans van gisteren ook opgemaakt. Ja. De gruwelijke dag. Dus al met al zijn er nu inmiddels dan 23 doden te betreuren. Dus van gisteren met 100 gewonden in totaal. Dus de balans blijft ook toch wel heel somber al met al. En je bent ook de straat op gegaan. Hoe gaat het met de mensen die je hebt kunnen zien en kunnen spreken? Ja. Gezien en gesproken, precies. Er wordt heel hard keihard gewerkt. Al die kraters, daar wordt hard aan gewerkt. Die worden gedicht allemaal. Ik ben naar die plek gegaan, die natuurlijk het nieuws uitvoerig haalde van die speeltuin waar die raket was neergekomen. Ja. En eigenlijk tot mijn grote verbazing werd er ook gewoon zelfs in die speeltuin werd er gewoon weer gespeeld. Nee. De kindertjes echt letterlijk tussen de granaatscherven, waarmee die ouders ook leken te zeggen van, sorry, wij trekken ons hier niks van aan. En ik vroeg ook van, waarom komt u nou terug hier? Ja, nee, het leven gaat gewoon door. En de oorlog zal nog wel even duren en we gaan gewoon door. En dus dat waren ook mensen die duidelijk er niet over piekerden om het land te verlaten. En ook één moeder zei ook van, ja, ik wilde wel vertrekken, maar ja, de jongens, de kinderen wilden eigenlijk niet weg. De panden daar ook in de buurt waren natuurlijk allemaal kapot. Mensen binnen, allemaal het glas aan het ruimen, natuurlijk de bekende beelden. Maar ja, toch bij oudere mensen dan, ja, toch wel paniek van, jeetje mina, al mijn ramen liggen eruit. Mm-hmm. En zometeen over een week of over twee weken. Ja, begint de winter, dus wat ga ik doen? Dus dan staat zo'n oud dametje in zo'n huiskamer helemaal vol met glas. Staat zij met een stoffer, een blikje. Is ze daar bezig? En dat, dat zijn wel enerverende taferelen. Ja, en inmiddels hebben de Russen toegezegd te willen onderhandelen. Hoe reageert Oekraïne hierop? Ja, nou ja, je voelt wel aan die bewoners, men heeft zoiets van, dat gaat niet gebeuren. En dat is natuurlijk ook de sfeer waarin natuurlijk de president ook spreekt. Mm-hmm. Dat daar helemaal geen sprake van is. Zeker, het is natuurlijk een vrij onbegrijpelijke opeenvolging, zeg maar, van zaken. Eerst het land, dan bestoken, de bevolking terroriseren en dan onderhandelingen aanbieden. Maar ja, misschien dat Poetin erop rekent van, als de bevolking nou maar bang genoeg wordt, dan Zelensky onder druk wordt gezet om dan toch maar op vrede aan te koersen in deze stand bij deze stand. Maar ja, het tegenovergestelde is het effect. Ik heb het gevoel dat mensen eigenlijk nog vastberadener worden. Ja, en dat zie je terug in Zelensky. Nou ja, dat is een wisselwerking tussen bevolking en president. Die president die zo standvastig is, de mensen aanmoedigt, en andersom eigenlijk. Dus nee, die onderhandelingen van die Russen, dat aanbod, dat gaan ze niet op in. Dat wordt zwaar in de wind geslagen, om maar zo te zeggen. Ja, dankjewel voor nu, Wessel de Jong vanuit Kiev. En wij gaan weer naar Bianca Damink voor de verkeersinformatie. Er staan een paar lange files, onder meer op de A28 in beide richtingen. Bij een Meppel, daar sta je nog vast. Maar ook bij Amsterdam door een ongeluk. De Ring Noord bij knooppunt Koenplein heb je een kwartier tijdverlies. Er zijn twee rijstroken dicht. En daardoor op de A5 heb je een half uur vertraging van Hoofddorp naar Amsterdam. Er is meer nieuws. De Russische president Poetin en het hoofd van het Internationaal Atoomenergieagentschap, Rafael Grossi, hebben een ontmoeting gehad in Moskou. Tijdens dat gesprek, dat live op de Russische tv werd uitgezonden, heeft Poetin zijn zorgen uitgesproken over de situatie rond de kerncentrale van Zaporizhia. De Russische president stelde ook dat hij openstaat voor een dialoog met het atoomagentschap. There's mountains on Mars and riverbeds too. Infinite stars and there's me and you. There's nothing he's doing, just keep on moving and be here now with me. Won't you be here now with me? Dance, dance, dance, let it be. You got that mover's disease. It's a one-stop shop for that heart sweat time. Be here now with me. Won't you be here now? Let it be, be, be. dance all over me. Come on and dance, dance, dance, let it be, be, be. Dance all over me. Tonight and me, tonight and me. Won't you cut it up and dance all over me? Tonight and me, tonight and me. Won't you cut it up and dance all over me? Tonight and me, tonight and me. Won't you cut it up and dance all over me? Tonight and me, tonight and me. Won't you cut it up and dance all over me? En dat is George Ezra met Dance All Over Me. Snoep verstandig, eet een appel. En het liefst ook eentje van Nederlandse bodem. Want ook appel- en perentelers hebben het moeilijk. Die producten gaan namelijk voor een deel de koeling in voordat ze verkocht worden. Ja, dan kun je het plaatje wel verder uittekenen. Daar komt bij dat de afzet naar Rusland en Oekraïne ook al was weggevallen. Kortom, onzekere tijden. Onze verslaggever Jeroen de Jager reisde af naar Zevenbergse Hoek, naar de boomgaard van Arjan Lambrechts. Het is een gigantisch terrein hier. Gigantische boomgaard van Arjan Lambrechts. De Stuifakker heet het. Ja. Hoeveel bomen heeft u staan? 27 hectare is het, hè? Ja, door elkaar heen ongeveer 80.000, 90.000 bomen. Bomen. Standig. Peren en appels. Peren en appels. De oogst is in volle gang nu. Hier wordt geplukt, ja. Ook. Ja. Hoe is de oogst dit jaar? Wij hebben een kwalitatief heel goede appels. Ze zijn heel lekker, heel zoet. Veel dit jaar? Ja, niet extreem veel, maar wel goede, wat wij hebben hier. Gelukkig heel de zomer water kunnen geven. Dus op zich een goede oogst? Goede oogst, ja. Goede oogst. Appels worden heel voorzichtig, stuk voor stuk, in een enorme krat gelegd. Want ze mogen niet butsen natuurlijk. Nee. Appel is een heel kwetsbaar product. Ja. En daar moet gewoon heel voorzichtig mee omgesprongen worden. Om die kwaliteit te behouden. Ja. Nou wordt hier nog geplukt, meneer Lambrechts. Maar er zijn ook delen van uw boomgaard. Er hangen nog heel veel appels. Ze plukken nu de mooiste appels ertussenuit. En alles wat nu nog hangt, laten we hangen. Waarom? Het loont niet. Het loont niet? Je hebt de plukkosten, eventueel de koelkosten. En ik heb niet het vertrouwen dat die kosten betaald gaan worden. En hoeveel procent van uw oogst, potentiële oogst, laat u hangen? Dit is nu een procent of 15. En dat laat u gewoon vallen, rotten? Ja. Ja. En dat rot weg in de grond? Ja. Want er is gewoon overproductie, ja, zal ik maar zeggen. Niemand kijkt het kwijt. Iedereen is zoekende van, wat doe ik? Doe ik plukken? Doe ik ze opslaan? Doe ik verkopen? Mede ook omdat die Oost-Europese markt, Rusland, Oekraïne, is weggevallen. Ja. Ik neem eens even zo'n appeltje. Glans mooi, als je hem even uitwrijft. Zonde om hem weg te gooien, toch? Ja, vind ik ook. Heerlijke appel. Ja. Echt een heerlijke appel. Dus dat zijn echt duizenden en duizenden appels die hier wegrotten de komende periode. Ja, hier in dit stuk blijft ongeveer 50.000, 60.000 kilo hangen. Bizar. Dat is bizar. En ja, we hebben het allemaal over voedselverspilling en wie ik wat dan. Dus één oorzaak. De markt is overspoeld. Omdat deels de afzet richting het oosten, Rusland en Oekraïne, is weggevallen. Tweede oorzaak natuurlijk. De energiekosten van die koeling. Gaan we even kijken in die koeling. Ja. En dit zijn de koelingen. Nou, hoeveel zijn dat in totaal? 12 koelcellen. 12 koelcellen. Ja. En dat zijn grote koelingen. En deze koeling kan 80.000 kilo appels in. Wat bent u normaal kwijt aan energiekosten voor deze 12 koelingen? Op jaarbasis ben ik rond de 25.000, 30.000 euro kwijt. En dit jaar? Ik weet niet waar het gaat eindigen. Maar u heeft wel zitten rekenen? Ik heb wel zitten rekenen en ik ben bang dat ik richting de 100.000 euro ga. 100.000 euro? Ik zit serieus. Ik kom heel tekort. Maar gaat u het halen? Gaat u het redden? Uiteindelijk? Dat zal heel sterk afhangen van wat er gaat gebeuren. Gaat die markt lopen? Gaat iedereen zijn best doen om onze appels te verkopen? Krijgen we de consument verleid om die lekkere appels te nemen? Ja. Wat gaat er met de energietarieven gebeuren? Gaan die nog verder omhoog? Gaan die zakken? Ik weet het niet. Ligt u er wakker van? Ja, daar lig ik echt wakker van. Ja. Ja. Het zijn onzekere tijden. Het zijn onzekere tijden. Je kunt het niet invullen. Zo, die deur is dicht. Dat was een verslag van Jeroen de Jager. De V 5 voor 6. Ik heb weer een overzicht van het meest opvallende nieuws van vandaag. We beginnen met nummer 5. In een dierentuin in Nieuw-Zeeland zijn in korte tijd 4 ringstaart-maki-tweelingen geboren. Ja, dat zijn die schattige aapjes met gekrulde staartjes. De verzorgers kunnen het niet geloven. We're all in shock, to be honest. It means that this boy here, this is Zeus, the father, has done his job. Ja, Zeus, who has done his job, heeft hard gewerkt, want hij moest 4 ringstaart-maki-wijfjes bezwangeren binnen 1,5 dag. Because he only has a 24-36-hour window while they're in that season, and they only breed once a year. So he got around very well. 4. Goed nieuws voor fans van deze band uit The Zeros. Late night, come home, work sucks, I know. She left me roses by the stairs, surprises let me know she cares. Blink 182 komt weer in de oorspronkelijke bezetting bij elkaar. In 2015 stapte gitarist en zanger Tom DeLonge uit de Amerikaanse band. Maar nu gaat hij dus weer meedoen. En de groep komt ook meteen met een nieuw album en gaat op wereldtournee. En in oktober staan ze in de Ziggo Dome in Amsterdam volgend jaar. 3. Amerika is gek op pompoenen. Niet alleen om massaal op te eten, maar ook om te vergelijken. Ja, wie heeft de grootste? Wie kan de zwaarste pompoen laten groeien? Bij kampioenschap in California wist een leraar tuinbouw een wel hele grote pompoen op de weegschaal te leggen. 2. Oh, ik dacht dat we hem nog even zouden horen. Want die pompoen die woog 1100 kilo en is daarmee de zwaarste pompoen in de Verenigde Staten. 2. De Schotse club Celtic uit Glasgow heeft een boete van de UEFA gekregen. Een spandoek tijdens het Champions League-duel met Shakhtar Donetsk ging de Europese voetbalbond te ver. Daarop stond Fuck the Crown. De Celtic-fans lieten daarmee weten niet te zitten te wachten op een eerbetoon aan de even daarvoor overleden Engelse koningin Elizabeth. Opmerkelijk genoeg kreeg het eerste Shamrock Rovers geen reprimande van de UEFA. Terwijl de fans daar op de avond dat de koningin overleed dit zongen. Heeft u verhuisplannen? Nou, dan zou ik Neunen overwegen. In het Brabantse dorp vallen de laatste jaren namelijk opvallend veel grote prijzen en loterijen. Deze week won er iemand 5 miljoen euro in de staatsloterij. En vorig jaar waren ook de gelukkige winnaars van de postcode loterij bewoners van Neunen. 3.333.333 euro. Omroep Brabant heeft uitgerekend dat sinds 2013 al bijna 60 miljoen euro door loterijen is uitgedeeld in Neunen. En het dorp heeft maar zo'n 20.000 inwoners. En zometeen gaan wij het hebben in het laatste half uur van Nieuws & Co. over de Iraanse autoriteiten. Die treden steeds harder op tegen demonstranten. NOS Radio 1-journaal. Ook veel sportverenigingen hebben last van de hoge energieprijzen. Het ochtendnieuwsprogramma van de Nederlandse radio. We zitten wat dat betreft enorm omhoog met deze energiecrisis. Het is echt een groot probleem. Met nieuws uit binnen- en buitenland. Ondertussen zegt Rusland dat ze nog steeds openstaan voor een vreedzame oplossing. Het is weinig geloofwaardig. De Russen hebben dat wel vaker gezegd. Sport. Hij is zo ontzettend sterk gebleken. Het blijkt toch ook keer op keer hoe fantastisch hij rijdt. Vragen. Wat wordt er besproken? En doorvragen. Wat kan daarin volgens jullie beter? Het NOS Radio 1 Journaal. Elke werkdag van 6 tot half 10. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Als zelfstandige ben je lekker bezig. Daar helpt Movier je graag bij. Met een uitkering bij arbeidsongeschiktheid en bijvoorbeeld coaching om lekker bezig te blijven. En val je toch even stil? Helpen wij je weer op de been? Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. Ondernemers en managers hebben bij alles wat ze doen een doel voor ogen. Uitbreiden, samenwerken, de grens over. Wat hun stip op de horizon ook is, ze weten dat ze op de weg ernaartoe kunnen rekenen op de juridische expertise van Buren. Buren, Legal Tax Notary. Het Nederlands Blazers Ensemble gaat on tour langs Nederlands mooiste zalen met Eternal Delight.

Wat je ziet is dat er veel geschoten wordt. Dat er veel mankracht van het regime de straat op gaat. Je ziet tanks. Het is echt oorlog hoe het eruit ziet. En jij hebt vrienden, familie, collega's daar. Wat hoor je van hen? Wat ik hoor van hen is aan de ene kant heel veel moed en doorzettingsvermogen. Mensen gaan in Sanandaj elke avond de straat op en bevechten de troepen, zou ik willen zeggen, de agenten van het regime. Tegelijkertijd hebben ze het ontzettend nodig dat de druk vanuit de rest van het land ook aanhoudt. Mm-hmm. En ja, mensen zijn ontzettend bang. Er zijn duizenden mensen gearresteerd ook inmiddels. In het hele land bedoel je, of echt in die regio? In dit gebied in specifiek. Dat gebied. Ja. Dus kan je nagaan in het hele land inmiddels. En je zegt ze bevechten de Iraanse troepen. Maar wat moet ik me daar dan bij voorstellen? Met straten afzetten door spullen in de fik te steken. Dat de agenten er niet doorheen kunnen met gooien, met molotov cocktails. Eigenlijk alles wat je zelf kan maken om deze troepen op afstand te houden, dat is er nu aan de hand. Is dit nou ook iets wat we bij die laatste grote revolutie ook zagen? Dat er eigenlijk gevochten werd ook? Of is dit Goeie een ander vraag. Beeld? Goeie vraag. Er werd door de Koerden, ook uit dit specifieke gebied, uit Sanandaj, na de revolutie gevochten tegen dit nieuwe regime. En er zijn toen in zeer korte tijd 10.000 mensen om het leven gebracht, specifiek in deze regio. Dus die woede, die ligt daar ook onder. En daarom is het ook niet zomaar de kop in te drukken met geweld vanuit de overheid. Ja, er zit van alles eigenlijk achter nog. Hoe reageert de Iraanse overheid hierop? Die reageert erop dus door nog meer mankracht naar Sanandaj te sturen. En door ook in de rest van de Koerdische gebieden, tot en met over de grens in Irak, de oppositie zit daar, onder angst te houden. Dat gebeurt door te dreigen met aanvallen op Irak. Die zijn ook eerder tijdens deze protesten ook al uitgevoerd. Wat voor aanvallen waren dat dan? Eigenlijk twee in de grensgebieden waar in de bergen eigenlijk posten van de oppositie zitten. Daarop is met raketten en ander militair spul al bestookt. Maar ook in de hoofdkwartieren van deze bewegingen, dieper in Iraks-Koerdistan, in steden. En daar zijn ook burgers bij omgekomen. En dit is zo'n anderhalf, twee weken geleden. Maar dat zet zich voort en de angst is dat zich gaat herhalen op grotere schaal. Jeetje. Het internet is verboden, toch, in Iran. En toch vinden veel demonstranten een weg om video's en filmpjes op internet te plaatsen. En hopen op hulp van buitenaf. Je refereerde er net al aan. Wat doet de internationale gemeenschap om Iran te helpen? Kijk, internet is natuurlijk officieel niet verboden, maar een platform als Twitter bijvoorbeeld, ja, wel. Ja. En veel mensen hebben inmiddels de weg gevonden naar allerlei VPN-codes waarmee ze alsnog op het internet kunnen komen. En als ik mijn activistische vrienden in het binnenland spreek van Iran, dan hebben zij er al tientallen versleten. En soms is er geen internet, soms wacht je 3 dagen op bericht van iemand, soms alleen per sms. Soms alleen is er audio op te nemen, wat dan weer doorgegeven wordt. Er komt weinig naar buiten, maar wat naar buiten komt, dat verspreidt zich goed qua beelden. Mm-hmm. En je vroeg ook iets over het buitenland. Ja, wat doet de internationale gemeenschap überhaupt om Iran te helpen? Tweede vraag is eigenlijk, en wat zouden ze kunnen doen volgens jou? Als burger is het ontzettend goed om te helpen deze situatie zichtbaar te houden, op welke manier ook binnen je capaciteiten ligt. Dus dat is post delen op social media tot en met bij de demonstraties zijn. Maar het is ook ontzettend goed om eens, en dat geldt voor Nederland natuurlijk ook, te kijken wat onze overheid hierin kan betekenen. Canada heeft al enigszins fel gereageerd door 10.000 namen die verband houden met het regime op een zwarte lijst te zitten. Die zijn niet meer welkom in Canada. En dat heeft grote gevolgen, omdat deze mensen landen, huizen, land, huizen en business en aan witwaspraktijken doen in Canada. En dat kan dus niet meer. Mm-hmm. Dus het zou fijn zijn als Nederland en heel Europa en de hele wereld ook dit soort diplomatieke consequenties bindt aan wat er aan de hand is. En ja, daarna nog meer. En nog, daarna nog meer. Wat moet er nog meer gebeuren dan, naast deze sancties? Nou, naast deze sancties worden mensenrechten altijd in Iran geschonden, maar nu in het kwadraat. Het zou goed zijn als dat niet zomaar ook, welke kant de protesten ook opgaan, dat het niet zomaar voorbij wordt laten gaan. Te beginnen natuurlijk met de dood van Jina Mahsa Amini. Daar zou onderzoek naar moeten worden gedaan. En daarna alle andere jonge vrouwen, meisjes, kinderen, volwassenen, iedereen die is gedood bij de protesten. Mm-hmm. Die wordt gemarteld, die nu gevangen zit. Er is van alles aan de hand, ook meer dan wat je alleen op die beelden die naar buiten sijpelen ziet. Ja. En er is een grote Iraanse diaspora, waar jij natuurlijk ook toe behoort. Hè. Er zijn 4 miljoen mensen ongeveer, Iraniërs in de diaspora, die dus in het buitenland wonen, op een bevolking van, ik geloof, iets van 84 miljoen. Dus dat is best een groot aantal. Wat is hun rol nu in deze protesten? Je zou kunnen zeggen dat hun rol is, wat ik bijvoorbeeld doe nu, door op de hoogte te blijven en in contact te blijven. Liever niet met familie overigens, maar met mensen die ervoor kiezen om hier actief een rol in te spelen. En wij zijn de echo van de stemmen daar. Wat natuurlijk wel ook meetelt, is dat voor veel Iraniërs in het buitenland de coming out is. Mensen durven zich natuurlijk zelfs tot in Nederland niet zomaar uit te spreken tegen dit regime. Soms omdat ze nog familie willen bezoeken. Soms omdat ze bang zijn voor wat familie daar vervolgens aan kan worden gedaan. En natuurlijk voor de lange arm van Iran in Europa. Ja, dus jullie zijn de echo van de mensen daar eigenlijk. Zei hem heel mooi. Dankjewel, Billy Shamassi. Wij gaan weer naar de verkeersinformatie met Bianca Damink. Er staan flinke files op de A59 door ongelukken. Van Den Bosch naar Zierikzee sta je vast tussen Vlijmen en Waalwijk-Oost. De vertraging is een half uur en daar is de linkerrijstrook dicht. Verderop heb je tussen Waspik en Made nog eens een kwartier vertraging, want ook daar is een ongeluk gebeurd. Er is meer nieuws. De grens voor een hypotheek met nationale hypotheekgarantie stijgt volgend jaar met €50.000. Daardoor kunnen kopers tot een bedrag van €405.000 gebruik maken van de garantie. De laatste tijd was er kritiek op de grens van €355.000. Dat is het namelijk nu. Die zou te laag zijn. Vereniging Eigen Huis vindt dat de grens nog hoger zou moeten liggen. Premier Rutte en de ministers van de Wal en Adema gaan morgen gezamenlijk ontbijten met een groep boerenleiders. Tijdens dat ontbijt zullen ze elkaar spreken over het stikstofbeleid en de adviezen van gespreksleider Remkes. Actiegroep Farmers Defence Force heeft laten weten aan te schuiven. Ook LTO Nederland en Agractie zijn uitgenodigd. En de KNVB is van plan om 9 spelers uit 1 Gronings team te schorsen voor enkele maanden. Het gaat volgens RTV Noord om het tweede elftal van PKC 83. De spelers van het team gingen eind september op de tribune verhaal halen bij de supporters van de tegenstander. Dat liep vervolgens volledig uit de hand en volgens de club houden ze niet genoeg spelers over om nog een team samen te stellen. Zweden, daar zijn koning Willem-Alexander en koningin Maxima aangekomen voor een staatsbezoek. Het land dat bezig is om NAVO-lid te worden. En onlangs voor hun kust zagen de Zweden hoe de oliepijplijnen Nord Stream 1 en 2 gesaboteerd werden. De Russische dreiging is dan ook een van de onderwerpen de komende dagen. Nederland en Zweden hebben een geschiedenis als het gaat om maritieme samenwerking. Zo bleek ook vanmiddag toen Willem-Alexander en Maxima het Vasa-museum bezochten in Stockholm. De koning en de koningin krijgen een rondleiding door het museum. Het museum is vernoemd naar de Vasa. Een oorlogsschip, 400 jaar geleden gebouwd door Nederlanders. Helaas wel gekapseisd en gezonken, gelijk op de eerste tocht. Maar uiteindelijk geconserveerd en hier te zien in het museum. Koning Willem-Alexander overhandigt een scheepsbel aan het museum. Opgedoken voor de kust bij Den Helder, afkomstig van een Zweeds schip dat daar verging in 1781. Het markeert de eeuwenoude samenwerking tussen Zweden en Nederland, die tot op de dag van vandaag nog steeds actueel is. Nederland wil namelijk 4 nieuwe onderzeeërs. 3 bedrijven zijn ervoor in de race. Een Frans bedrijf, een Duits bedrijf en een Zweeds-Nederlands bedrijf. Saab Dame, ook hier aanwezig bij het staatsbezoek. En Richard Meulen van het bedrijf legt uit hoe belangrijk die opdracht is. Ja, dat is denk ik, als je in de marinebouw kijkt naar dit soort projecten, dan is het echt Champions League. En dit project is enorm belangrijk omdat het de kans geeft, echt een hele grote kans geeft, om die Nederlandse marinebouw in te zetten op dit project. En er is veel meer kennis en kunde dan mensen weten. Er is kennis vanaf Venlo tot Hoge Zand, van Eindhoven tot de Rijnmond en van Den Helder tot Vlissingen, waar wij zitten. Overal zitten Nederlandse bedrijven dag in dag uit op dit soort hoogwaardige marineprojecten te werken. En ik denk dat dit grote project de kans biedt om al die bedrijven weer naar een volgende generatie projecten te leiden. Het komt niet vaak voor zo'n project. Pak je kans. Het is veel belastinggeld. Het is natuurlijk ook een strategisch project. En die roep aan autonomie en meer innovatie kun je hier dus prima invullen met je Nederlandse bedrijven. Maar dat Saab Dame morgen aanschrijft bij het staatsbanket hier in Stockholm is natuurlijk wel een pluspuntje. Zeker. Het is niet de bekendste sector, de defensieindustrie, maar hij is wel heel relevant. Dus wij vinden het fijn dat we hier kunnen laten zien, in de marge, wat wij kunnen met 2 landen die op elkaar lijken en met 2 hele sterke marinebouwclusters. Dus dat is heel fijn. Ook mee met het staatsbezoek is minister Ollengren van Defensie. Ook zij vertelt hoe belangrijk die onderzeeërs zijn voor Nederland. Een hele grote investering gaat over veel geld. Maar het gaat over ook een nieuw, technologisch nieuw, hoog gekwalificeerd product. Dus het is echt belangrijk om het goed te doen. Gaat Zweden die order binnenhalen? Dat zullen we zien. Er zijn 1 van de 3 landen die in ieder geval mee zullen dingen. We zullen dat volgens een zorgvuldig proces doen. Dat zijn we gestart. En op dit moment kan ik er niet op vooruit lopen. Ik weet het ook echt niet. Ik weet niet wat daaruit gaat komen. Als de koning en koningin klaar zijn museum, loop ik nog heel even naar Martijn Manders toe. Van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. We staan hier nu naast dat 400 jaar oude oorlogsschip. Het is niet helemaal goed gegaan toen. Gelijk gezonken. We hebben wel een beetje vertrouwen dan in de Zweeds-Nederlandse samenwerking. In de toekomst? Ja, nou ja, natuurlijk wel. Want Zweden en Nederland, we kennen elkaar heel erg goed. We hebben een hele lange maritieme traditie. En dat het dan soms fout is gegaan, ja, dat gebeurt altijd waar gehakt wordt, vallen Spaanders. Dus nee, ik denk dat die combinatie Nederland en Zweden best degelijk zou kunnen zijn. U hoorde verslaggever Josephine Trehi vanuit Stockholm. En eind 2023 zal bekend worden welk bedrijf de miljardenopdracht voor het maken van een nieuwe onderzeeërs krijgt. Colored faces and red hands and blue hands grasp at the shapes in his mind. Blackbirds and bluebirds are resting on his shoulders, waiting for their moment to fly. Multicolored feathers against the sky. Silver shadows spread over the draped over the background as a veil. And we're getting drunk while we look into the sunrise, singing songs of men who had it all but died in jail. Whatever, forever, we keep our heads up high, our voices strong. You taught me how to be keen of mind and clever, the ways of the world where I belong. Like I know one day you'll die, 'cause even multicolored angels die. Whatever, forever. keep our heads up. En dat is Douwe Bob met Multicolored Angels. Rafael Grossi, de directeur van het Internationaal Atoomenergieagentschap, is op bezoek bij de Russische president Poetin. Correspondent Geert Groot-Koerkamp vanuit Moskou. Waarom ontmoeten zij elkaar? Dat is op initiatief van Grossi. Die is eerder al in Oekraïne geweest. Heeft daar met president Zelensky gesproken. En hij wilde heel graag, ook naar Moskou, heel graag persoonlijk met Poetin praten. Omdat de veiligheid van die grote kerncentrale, de grootste kerncentrale van Europa in Zaporizhia, of bij Zaporizhia, die is in het geding. Hij maakt zich daar grote zorgen over. Er zijn Russische militairen daar. Er zijn berichten dat er herhaaldelijk wordt geschoten de afgelopen weken en maanden. En daarom wil hij met Poetin praten om te kijken of er een mogelijkheid is om, om bijvoorbeeld de Russische militairen zich te laten terugtrekken. En ook om te kijken wat er moet gebeuren met de status van die centrale. Want Rusland heeft onlangs, zoals bekend, de gebieden in Oost-Oekraïne geannexeerd. Ook de provincie Zaporizhia. En heeft ook beslag gelegd op die kerncentrale. Maar Grossi en het atoomagentschap vindt dat die kerncentrale eigendom is van Oekraïne, van het Oekraïnse atoomagentschap. En vindt ook dat dat bestuur daarover moet worden overgedragen aan de Oekraïners. Ja, en heb jij enig idee wat er precies gezegd is tot nu toe? Nee, daar hebben we nog geen idee van precies. Wat naar buiten is gekomen, dat zijn de plichtmatige woorden aan het begin van die ontmoeting. Poetin zei daarbij dat hij vindt dat dat nucleaire thema, dat dat allemaal erg gepolitiseerd is en gedramatiseerd is. En hij zegt dat hij bereid is tot samenwerking, tot dialoog met het Internationale Atoomagentschap. Hij repte niet over dialoog met Oekraïne op dat punt. Maar daarmee zijn ze dus de Kamer ingegaan en hebben onder vier ogen daar verder gepraat. Wat daaruit komt, dat weten we op dit moment nog niet. Nee, en wat wil Grossi? Grossi, zoals gezegd, Grossi wil veiligheid. Hij wil dat er garanties komen. Dat er niks ernstigs kan gebeuren met die kerncentrale. Zoals gezegd, er is de afgelopen weken en maanden is er over en weer geschoten. Oekraïne en Rusland beschuldigen elkaar daarvan. Maar hoe het zij, het resultaat is dat bijvoorbeeld een elektriciteitscentrale vlakbij die de kerncentrale van elektriciteit voorziet, ook voor het koelsysteem, die is beschadigd. Die moet nu op diesel functioneren. Dat is een groot probleem. En Grossi maakt zich zorgen dat er iets ernstigers zou kunnen gebeuren. Dat bijvoorbeeld de centrale zelf zou kunnen worden geraakt bij over en weer schieten. En dat zou een grote nucleaire ramp kunnen betekenen. Bijvoorbeeld daar het voorbeeld van Tsjernobyl. Ja, en zou de VN, ziet hij een rol voor de VN hierin ook? Misschien wel. Alle middelen zijn wat hem betreft geoorloofd om die veiligheid te waarborgen. Grossi is niet zo lang geleden, is ook met een delegatie op de centrale geweest. Een aantal weken geleden. Daar hebben ze ook gesproken met het personeel. Daar maken ze zich ook ergens zorgen over, omdat er berichten waren dat het personeel zou zijn gegijzeld. Er zijn ook berichten dat de directeur en de onderdirecteur van de kerncentrale, dat die zijn gearresteerd door de Russen of ontvoerd door de Russen, zeggen de Oekraïners. Dus daar wil hij ook duidelijkheid over hebben hoe dat zit. Dankjewel, correspondent Geert Groot-Koerkamp vanuit Moskou. Dit was Nieuws & Co. Straks dit is de dag met Margie Fixen. Wat ga je doen, Margie? Ja, Nadia, op dit moment spreekt de Tweede Kamer over het salaris van koning Willem-Alexander. Dat gaat waarschijnlijk stijgen dankzij een inflatiecorrectie. Dit terwijl de populariteit van de monarchie de laatste jaren juist flink aan het dalen is. Zou deze koning Willem de laatste moeten zijn? Straks een debat. Maar nu eerst de hoofdpunten van het nieuws met Sid van der Linden. NPO Radio 1. De leiders van de G7-landen veroordelen de raketaanvallen van de afgelopen dagen op burgerdoelen in Oekraïne. Ze zeggen dat willekeurige aanvallen op onschuldige burgers een oorlogsmisdaad zijn en houden president Poetin verantwoordelijk. Het IMF verwacht dat de inflatie in Nederland ook volgend jaar hoog blijft en dat de economische groei in Nederland bijna helemaal wegzakt naar 0,8%. Volgens de hoofdeconoom van het IMF moeten centrale banken hun focus vooral houden op het temmen van de inflatie. De politie heeft in een huis in Almere drugshandelaar Piet W. aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij twee liquidaties. Piet W. zou onder meer achter de moord op een oud profvoetballer zitten. En leden van de Provinciale Staten krijgen meer salaris. Volgend jaar gaat de vergoeding met 16% omhoog. Statenleden verdienen dan net zoveel als raadsleden in middelgrote gemeenten. Het weer vanavond en vannacht daalt de temperatuur snel tot iets boven het vriespunt. Morgen opnieuw vrij zonnig en maximaal 17 graden. De ANWB Verkeersinformatie krijgt u van Bianca Damink. De drukte neemt nu vrij snel af, maar er staan nog een paar opvallende files. Op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar is de vertraging nog 20 minuten... tussen Aalsmeer en knooppunt Raasdorp na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht.